38 Nieuws. 1 uur. Op verschillende plekken in Teheran wordt feest gevierd na het nieuws over de dood van de geestelijk leider van Iran, Khamenei. Zijn regime regeerde met harde hand. Het is allemaal het werk van de gezamenlijke aanvallen van Amerika en Israël. Die aanvallen hebben ook aan 200 burgers het leven gekost, onder wie veel kinderen. Ook zijn er honderden gewonden, zegt de Iraanse VN-ambassadeur. Iran slaat ook terug, onder meer met aanvallen op bondgenoten van Amerika. In het Israëlische Tel Aviv is een dode gevallen na raketaanvallen. Op het vliegveld van Abu Dhabi was een incident met een dode en 7 gewonden. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. In Dubai hebben brokstukken van een Iraanse drone brand veroorzaakt in het luxe hotel Burj Al Arab. Het lichaam van de Mexicaanse drugsbaron El Mencho is aan zijn familie gegeven. Hij was een van 's werelds meest gezochte criminelen en werd afgelopen week doodgeschoten door het Mexicaanse leger. Dat wilde wel zeker weten dat ze de juiste hadden en voerde daarom nog allerlei DNA-tests uit. Zijn dood zorgde voor vergeldingsacties door zijn drugskartel. Daarbij kwamen zeker 70 mensen om. En de Britse zangeres Olivia Dean is de grote winnaar bij de Brit Awards. Ze won er onder meer eentje voor artiest van het jaar en eentje voor album van het jaar. Ze is onder meer bekend van de hits Man I Need en So Easy. Bij de Brit Awards werd ook stilgestaan bij het overlijden van Ozzy Osbourne. Zijn vrouw nam een Lifetime Achievement Award voor hem in ontvangst. Het is nu helder en 2 tot 4 graden met soms wat mist. De ochtend begint grijs, later meer zon en 10 tot 14 graden. In de middag vanuit het westen lichte regen. En dit was het nieuws op 538. 538. Armin van Buuren. Radio 538. For all the best. Are you guys ready for a state of trance? verhaal, kinderen love in the underground. Kinderen love in the underground. 538. 538. 538. Radio.